Ngai na beli na beli mpolingo mama, ngai na langwe lisusu la mulwe. Ngana la paki ndai, mokolo na balaki, na kozwa lisusu te bakrizo ya lamu. Na prete sermo epai ya mama. Mpolingo na suye nde mobeswe, mwanango kitoko atonda boboto. Ngai na lula lisusu nani oh mama. Masamba ngai lelo na sumuki likolo ya muzi mwana ngoro na linga kala na bo mwana tobela kima ya nzina misapi ya makolo lelo lianze koti ngai na motema muzi mama tuna royo babela mayanzi baebi sayo ndenge esalaka mokosa muzi nga na boyimbeli ya monganga lianzi na motema ebengi muzi olongola mama. Makenga mbui lakantoise ngai na beli mpolingo mama, ngai na langwe lisusu la mulwe. Pakindai, mokolo na balaki, na kozwa lisusu te bakrizo ya lamu. Na prete sermo epai ya mama. Bolingo na zuye nde mobeswe, mwanango kitoko atonda boboto. Ngai na lula lisusu nani oh mama. Masamba ngai lelo na sumuki, likolo ya muzi mwanango na linga. Kala na bo mwana tobela kima ya nzina misapi ya makolo. Lelo lianze koti ngai na motema muzi mama tuna royo babela mayanzi baebi sayo ndenge esalaka mokosa muzi nga na boyimbeli ya monganga lianzi na motema ebengi muzi olongola mama. Mama, oh, Mozi, yeah, mama. mwana mama oh muzie mama muzi nalinga kaye pena lingiyo mama oh muzie mama oh muzi go muzi muzi mama oh muzie oh oh muzi go muzi mama lianze kotinga motema muzie mama Talanga na yetenge, ogo muzi gonga na boyo lombela dokotolo. Muzi yempo, oko banga nini, oko kamwa nini muzi. Ngaite moto aliposo, nalingi bata mibale muzi. Tuna papa na yo muzi, ako petanga rezo muzi. Muzi mama, o muzi gonga. Muzie, ata na bala mama, oh muzie mama. Muzi nalinga kaye, pena lingiyo mama, oh muzie mama. Muzie, nakolemba yote mama, oh muzie mama. Muzie, ata na bala mama. Oh muzie mama, muzi nalinga kaye, pena lingiyo mama. Oh muzie mama, ewa. Odeyo, odeyo, odeyo, odeyo, odeyo, odeyo. Muzie, nakolemba yote mama, oh muzie mama. Muzie, ata na bala mama, oh muzie mama. Muzi nalinga kaye, pena lingiyo mama, oh muzie mama. Muzie, nakolemba yote mama. Oh muzie mama, muzie, ata na bala mama. Oh muzie mama, muzi na linga kaye, pena lingi yo mama, oh muzi ye mama. Oh muzi go muzi muzi mama, oh muzi ye, oh. Oh muzi go muzi muzi mama, muzi ye, oh. Talanga na liso alamo, muzi ye mama. Botolinga bolingo ya sanza misa to pamba odi yuyu. O profite poto sona kinga na yo yuyu moke. Oke iko linga mwana ya moto ya mbongo. Nga iko mwana ya mogola. Ome kana denge nini ye. Ba message ba ya ki poto sala reconciliation. Tondi maki ba bandini susu kote kura shengai. Yuyu moke. Nazara kalo fundo mingi. Bipale na lolendo na kayo. Ese mina esanga ye. Baboto linga bolingo ya sanza misa to pamba odi yuyu. Po profite poto swana kinga na yo yuyu moke. Oke iko linga mwana ya moto ya mbongo. Na iko mwana ya mobola. Tome kana denge nini ye. Ba mesaje ba ya ki poto sala reconciliation. Toni maki ba bandili susu kote kura jengai. Yuyu moke. Nazara kalo fundu mingi. Bipale na lorendo na ngayo. Ese mina esanga ye. Yuyu ahe, azoki na motema o o. Emoraji e kotinga imbongo e. Nakoki na zwa trublo o. Yuyu ahe, tu sepe isi bane konfe pa. Mabe enzoto na malamu o e bakala. Iole mama o o. Mama, yo, nazima ele, kolinga lisusu te yuyu na ndenge ya bonyama e thank you. nga mbongo na sala mbongo e mbongo e bimi mobali a komi nkanto alobi bapesi nga mbongo na mobali mosusu e andima te wana ezali mbongo na ye mobali apesi nga mbongo na sala mbongo e mbongo e bimi mobali a komi nkanto alobi bapesi nga mbongo na mobali mosusu e andima te wana ezali mbongo na ye mobali asali nga zuwa na mbongo apesa ngai mama motoe mobali asali nga zuwa na mbongo apesa ngai mama motoe mobali apesi nga mbongo na sala mombongo e mbongo ebimi mobali akomi nkando alobi bapesi nga mbongo na mobali mosusu e andima te wana ezali mbongo na ye mobali asali nga zuwa na mbongo apesa ngai mama monue mobali asali nga zuwa na mbongo apesa ngai mama monue alobi nakomi na ebele ya mbongo boye nokinga na beta na ye ntembe afundinga alobi toboma libala na boye basusi balobi séparation de corps mobali asali nga zuwa na mbongo apesa ngai mama monue mobali asali nga zuwa na mbongo apesa ngai mama monue ozelisinga mingi nzote komi konuna ye nalingi na sakana ndenge yo sakanaka na bwaka nzoto zuwa ide pesanga reponse naloba nini naloba nini epai ya baninga bayebi ngai mobali nalingaki batielinga songisongi na libala mobali akimi naloba nini mama mia ozelisinga mingi nzote komi konuna ye ngana memangako mpo oboyanga ye nalingi na sakana ndenge yo sakanaka na bwaka nzoto zuwaide pesanga reponse bondeli mobali ndenge babondelaka mwana mobali ya boy nalobi na ye tozongisa libala oyo bandeko mobali ya boy ozelisinga mingi nzote komi konuna ye ngana memangako mpo oboyanga ye nalingi na sakana ndenge yo sakanaka na bwaka nzoto waide pesanga reponse na mema ngambo na mema ngambo mpona mobali oyo bandeko uta poyanga namelaka mai te epai ya baninga na ngai nabondeli mobali ndenge babondelaka mwana mobali ya poi natumbeli ye soso mpona bondela libala mobali ya poi ozelisinga mingi nzote komi konuna ye ngana memangako mpo oboyanga ye nalingi na sakana ndenge yo sakanaka na bwaka nzoto zuwaide pesanga reponse nalingi na sakana ndenge yo sakanaka epai ya liengo nalingi na sakana ndenge yo sakanaka na bwaka nzoto mama nalingi na sakana mama mia mama mia mobali apesi ngai mbongo mbongo ebimi asali zuwa Oseni singa mingi tote komi kono na e. bomangai mpona yon kadima e Baba bote yo apesa yon kombo princesse Kigo mwambe kitoko ya manji Etoile ya fami babo yo vanda nangai Na kolanda yo te suka molongo e Kadika belanga de mote baba ma o oh, o oh. Kadika belanga de mote mama ma o oh, o oh. Mama o oh. Hadi mana senga kio permission na kende mobembo sima ya sanza na kozonga Hadi mana senga kio zelangai soki na uti mobembo na kuta yo makambo manso lelo koma bongwani balobi nangai obali chuza oh ngana zui de shop na motema e kadika belanga de motema mama oh oh Kadika belanga de mote mama ma oh oh mama oh Suare ya suka tozala kabiso mibale Loba kona kingo sheri yoko nena nena ngai mama e Ngai pelo kona yo susi ele inzoto Na pesa kiyo dopete oti ala mosa pie Ola kisa kaloko la karte ya citoyen Batika kotungisa yo ozali okipe Makambo manso leloko mabongwani Balobi nangai obali mao Oh, kana zui de shok na motema e Kadika belanga de motema mama oh oh Kadika belanga de motema mama oh oh Tozala kabiso mibale Loboko na kingo sheri Yonkoni na lenanga imamae Kaipelo kola yosusi Ele inzoto Na pesa kiolo pete Oti ala monsapie Ola kisaka loko La karte ya citoyen Batika kotungisa yon Ozali okipe Makambo manso Leloko mabaluki Balobi nangai obali kadie Oh, kana zui de shok na motema e Kadika belanga de motema mama oh oh Kadika belanga de motema mama oh oh Mama oh Bato ya mokili mite maloko so Kana teki zoto e Ebele ya basi bato Kadima Oh, di bonka nanga kokwana Bozela kisena kende mopembo he kadi oh ya mama Nani alambinga inga ina kati ya bolingo na biso Bolingo bo inga na kati ya mpongi Gana zala kikolala he Gana zala kikolota Banda Toza na kabiso mi bale Loba kona kingo sheri Onko lila le nangai mamae Ngai pedo kona yo susi Ele inzoto Na pesa ki oro pete Oti anamo sapie Ola kisaka loko la karte A citoyen Bati kako tungi sayo Ozali okipe Makabo maso Le loko mabongwani Balo binangai obali kadima Oh kana suinde show na motemai Kadika belanga de motiba mama oh Kadika belanga de motiba mama oh Mama oh Oh, di bokananga tokana, bozela kisena kende mo bembo he. Kadi oh ya mama, nani alaminga inga ina kati ya bolingo na biso, bolingo boinga na kati ya mpongi, gana zala kikolota kadi oh, gana zala kikolala. Ya mama Soare ya suka tozala kabiso mibale Loboko na kingo sheri okolela le dangai Bambula na bankake tonokela kabiso mibale Epa ya perbushe tozala kabiso mibale Na voiture ya mudizo tozala kabiso mibale Kadina senga kise motema mama oh oh Kadina senga kise motema mama oh oh Yo na uzari kokin